जो शख्स दुनिया के फौरी फायदे ही चाहता है, तो हम जिसके लिए चाहते हैं, जितना चाहते हैं, उसे यहीं पर जल्दी दे देते हैं। फिर उसके लिए हमने जहन्नुम रख छोड़ी है, जिसमें वो जलील व ख्वार होकर दाखिल होगा।